कितने तक हुआ था कौमारा पूर्व, कौमारा पूर्व वचन हुआ था नहीं था, कहाँ से था नहीं प्रारंभ तेन रक्तम रागा थी इसके पहले हाँ अच्छा गोत्रा वैवाद वहाँ से कितने 15 पांच भारतीय और ये लाख्या रचना के साथ सकल कर्द में मिला कर दिया क्या एक साथ रख दिया क्या सकल कर्दों को भारती का लाख्या रचना सकल कर्द में एक साथ है एक साथ है ना दूसरा सूत्र है और एक ही बार ठीक है मैं इसे जगह ये कोई किस किस पुस्तक में भारतीयों को मिला करके सूत्र किसी काशी के वृत्ति में कहीं कहीं भारतीयों को मिला कर सूत्र कर दिया कौमारा पूर्व वचने कौमार ये अविभक्ति का निर्देश है कौमार अपूर्व वचने अपूर्वत्व निपातनम इदम कौमार शब्द बनेगा अपूर्व पतिम कुमारीम पति उपपन्न कौमार जो कुमार पति प्राप्त हुआ किसके कुमारी को अपूर्व पतिम कुमारी अपूर्व पतिर्यस्य कुमारिया अपूर्व पति अनुसार है अनुसार अपूर्व पतिम कुमारीम पति उपपन्न कौमार यद्वा अपूर्वपति ही कुमारी पतिम उपपन्ना पहले तो अपूर्वपति जो कुमारी उसको प्राप्त हुआ पति हो गया कौमार जो प्राप्त हुआ अथवा अपूर्वपति कुमारी पतिम उपपन्ना तो कौमारी हो गई भारिया पहला बना कौमार दूसरा बना कौमारी प्रथम विवाह करने वाली कौमारी अथवा जो प्राप्त हुई जिसको कौमार हो गया तत्रोद्धृत अमत्रेभ्यः तत्र उद्धृत अमत्र पात्र से सरावे उद्धृत सराव अण हो गया सराव ओदन उद्धरतिरिह उद्धरण पूर्वके निधाने वर्तते तत्र उद्धृत उद्धृत केवल उद्धारण रखा गया खाली उद्धार उद्धारण किया गया जहाँ से उद्धारण किया गया वो तो ठीक है तत्र जो सप्तमी है सप्तमी होने से उद्धरति का अर्थ उद्धरण पूर्वक निधान स्थापन रखना निकाल करके रखना तभी तत्र सप्तमी तेन सप्तमी नहीं तो तस्मात उद्धृतम ऐसा होना चाहिए तत्र उद्धृत कर्ण से उद्धारण करके रखना तो सरा सराव पात्र में उद्धृत स्थंडिला चैतरी व्रते चैतरी शैतरी है सिंह स्वप्न धातु से त्रिच करेंगे सहिता सप्तम तो शैतरी स्वर्ण वाले में तत्र सप्तमी समुदाय न चेत व्रतम गम्यते व्रते व्रतार्थ में स्थंडिले शेते स्थंडिले है चतुर याग के लिए संस्कृत भूमि उसमें सोता है जिसका व्रत है तो स्थंडिल हो गया अन्न हो गया भिक्षु संस्कृतम भक्षा तत्र सप्तम्यंता अन्न सियात संस्कृत अर्थे यद संस्कृत भक्षाश्चेत तेसी हो संस्कार होने पर भक्षण योग्य हो भ्राष्ट्रे संस्कृत भ्राष्ट्रा यवा भ्राष्ट्र में अन्न हो गया भ्राष्ट्र बन गया यवा अष्टसु कपाले से संस्कृत पुरोडास मनता है अष्टसु कपाल से संस्कृत कर्ण से यहाँ तद्धितार्थ उत्तर प्रदेश समास हो जाएगा अष्ट कपाल वहाँ आत्तो हो जाता है अष्टा बनता है अष्टन कपाले हविषी भारती का आया पहले अष्टन कपाले हविषी हवि पर रहते हवि अर्थ में कपाले में अष्टन का आत्तो तो अष्टा कपाल बन गया आगे तत्र संस्कृतम भक्ष्या अन्न हुआ तो और तथित लुक हो जाता तथित से दिग दिगर लुगन पत्ति लुक हो जाएगा, तो लुक होने पर अष्टा कपाला ही रहा पुरोडास शूलोखाद यत शूल और उख उख शब्द अन्न का अपवाद यत हो जाएगा। शूले संस्कृतम शूल्य मांसम शूल है शूले संस्कृतम लोह सलका लोहा है उसमें शूल्य मांस उखा पात्र विशेष तो तस्याम संस्कृतम उखायाम संस्कृतम तो सुलोखा में समाहार द्वंद्व होने से सुलोखा बन गया सुलोखाद सुलम च उखा च सुलोकम तस्मात तो उखायाम संस्कृतम यत हो गया उख्यम बन गया शूल्य मांस शूल शब्द से यत होने पर यश जलभ हो गया शूल्य बन गया दधनष्ठक तत्र संस्कृत से हो जाएगा दधनी संस्कृतम ठक हुआ ठसी का दाधी का बन गया दाधिकम उदस्वितो न्यतरस्याम उदस्वित शब्द से ठक हो जाएगा विकल्प से अन्य पीछे अन हो जाएगा ठक होने पर ठस से ही का प्राप्त है किंतु ये सूत्र लग जाएगा ईसु सुक्तांतात कह ईस उस उक्त इतना तो ठक क होगा ईसु सुक्त एतदंतात ठस्य क हो जाएगा पर से ठस्य क हो गया उदस्वित में त है तो उदस्वित किसको कहते तो उदक स्वयति वर्धते थी उदस्वित उदक स्वयति बढ़ता है पानी मिला तो बढ़ जाएगा उदस्वित उदक शब्द पर्यावाचक उदय शब्द है तत्र संस्कृतम औदस्वित कह अण होने पर औदस्वित बन गया उदस्वित दिया टीका में षष्ठ सप्तम पद में तक्रं ह्युदस्वित मथितम पादाम वर्धाम्बु निर्जलम दधि को मथन कर दिया जल नहीं दिया तो होगा मथितम और आधा जल हो तो हो जाएगा उदस्वित अर्धम और चौथा ही जल होगा तो तक्रम तक्रम ही उदस्वित मथितम पादाम्बु अर्धाम्बु निर्जलम पादाम्बु एक चौथाई जल होगा तो तक्रम आधा जल हो जाएगा तो उदस्वित निर्जलम ही मथितम अधिक मथन कर मखन निकाल लिया ओ मथितम कहा जाएगा तो पादाम्ब होने पर हो गया तक्रम उदस्वित का आधा और पानी मिला देना और हो जाता है तो इसमें उसमें संस्कृत भोजन बनाते हैं कुछ खाद्य भात भी मिलाते हैं अन्य कुछ मिलाते हैं ईशुसो हो प्रतिपदोक्तर ग्रहणा नेह लक्षण प्रतिपदोक्त हो प्रतिपदोक्त शिव ग्रहणम ये उणादि में ईस उस प्रत्यय होता है वो इस उस प्रत्ययांत का ग्रहण होगा इसलिए कहीं भी ईश उस कोई दूसरा है प्रत्यय से भिन्न उसका ग्रहण नहीं होगा वो लाक्षणिक है आंग पूर्वक सास धातु से कुई पकड़ आशीष बन गया सास के आ कुई होकर जो ईश बन गया वो लाक्षणिक है लक्षण से सूत्र से होकर निष्पन्न हुआ आशीषा चरती जो चरती तेन चरती अर्थ में ठक हो गया तो आशीषिक में ठस ही हुआ यहाँ ईश तो है इस सुत्तांत नहीं लगा इस यहाँ प्रत्यय नहीं उषाचरती है उषाचरती में उषा शब्द वस धातु कुई प्रत्यय क्या संप्रसारण हो गया तो उषा बन गया तृतीय उस तृतीयांतम तो उषाचरती में यहाँ भी उस तो है किंतु ये लाक्षणिक होने से ठ को क नहीं हुआ एक हो गया औसी का बन गया दोष उपसंख्यानम दोष शब्द है ठक क हो जाएगा यहाँ सूत्र नहीं वार्ती कैसे होगा तो दोर्भ्याम चरती थी क ठक हो गया किति चवृत्ति दोष का बन गया दो है बाहु क्षीरा ढय संस्कृतम इतव संबद्धते न तो भक्ष्या संस्कृतम भक्ष्या ऐसे भक्ष्या का नहीं संस्कृतम क्षीरेण क्षीरेण संस्कृत तेन यवागम अपि भवति जो क्षीर संस्कृत क्षीर सप्तमी तो चल रहा है क्षीर से हो जाए ढया ये हो जाएगा क्षय को वृद्धि होने पर क्या बनेगा? क्षय क्षौ क्या पुस्तक में क्षय चाहिए, क्षय रे ही चाहिए, क्षौ पाठ है क्या? हाँ आकार अधिक क्षय रे ई ये भागु सास्मिन् पौर्णमासीति सा अस्मिन् पौर्णमासी सा पौर्णमासी अस्मिन् ओ पूर्णिमा जिसमें है इति इति सदा संज्ञायामिति लभ्यते पौषी पौर्णमासी अस्मिन् मासे इति पौषमास मार्गशीर्ष पौषमास कहते हैं जिस मास में पौषी है पौर्णमासी पौर्णमासी पौषी किसे होगा पुष्येन युक्त काल तेन युक्त काल पौषी बन जाएगा तो पौषी पौर्णमासी हो गई और पौर्णमासी पौषी जिस मास में हो वो मासी हो गया पौष अर्थात तो पूर्णिमा में पुष्य नक्षत्र हो तो पौर्णमासी होगी पौषी और जिस मास में पौषी पौर्णमासी हो मास का नाम हो गया पौष ऐसे मघा निश्चय होगा मघा भीर युक्ता पौर्णमासी माघी और मासास्मिन स माघ मास तथा फल्गुन फाल्गुन फाल्गुन ने युक्ता पौर्णमासी फाल्गुन हो जाएगा और जिस मास में हो फाल्गुन हो गया आग्रहायण्य स्वत्था ठक आग्रहायणी और असत्थ ऐसे ठक हो जाएगा आग्रहायणी कैसे अग्रहायनम अस्या इति आग्रहायणी अग्रहायनम अस्या पूर्णिमा आग्रहायन है वर्ष हायन संवत्सर वर्ष है आगे वर्ष आरंभ होता है तो आग्रहायण बन अग्रहायण बने अग्रहायन होना चाहिए प्रज्ञा देर आकृति गणत्वात् अण हो गया आग्रहायण टिढ़ाने गीप होकर आग्रहायणी हायन के नकार को नत्व करने के सूत्र है पूर्व पद संज्ञायमक इतिणत्व आग्रहायणी होगी पौर्णमासी आग्रहायणी पौर्णमासी अस्मिन् मासे इति आग्रहायणी को मास मार्ग से होता है आग्रहायणी का मास होता है उसके आगे वर्ष शुरू हो जाता है अश्वत्थेन युक्ता पौर्णमासी अश्वत्थ अश्वत्थ नक्षत्र एक नक्षत्र का नाम है किस नक्षत्र का नाम है लिखा है अश्विनी नक्षत्र का नाम अश्वत्थ तो उसे युक्त पौर्णमासी अश्वत्थ हुआ यहाँ पौर्णमासी होने पर भी नक्षत्र युक्त काल अण का लूक हो गया अश्वत्थ होना चाहिए किंतु लूक निपातना तो पौर्णमास्याम अपि लूप पहले आया था लूप विषय से लूप होता है किंतु श्रवणा अश्वत्थादि निपातन किया उसे पुण्यमास में लूप न तो यहाँ पूर्णमास होने पर भी निपातन से लूप हो गया निपातन कहाँ किया आग्रहण अश्वत्थाभ्याम अश्वत्थ अश्वत्थन युक्त पौर्णमासी को अश्वत्थ कह करके जिस मास में अश्वत्थ पौर्णमासी है वो भी हो जाएगा अश्वत्थिक बन जाएगा अश्वत्थिक हो गया मास अश्विन मास है अभी भाद्रव चल रहा है एक मौल पुरुषोत्तम मास चल रहा है फिर एक शुद्ध आएगा आगे अश्विन आएगा जिसे नवरात्र होता है विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्री भ्य इनसे ठग होगा विकल्प से पक्षी अण फाल्गुनी पौर्णमासी यस्मिन मासे समास फाल्गुनी कह अथवा अण करेंगे तो फाल्गुन फाल्गुन प्रसिद्ध है माघ के बाद फाल्गुन मास श्रवणा श्रवणा अस्मिन पौर्ण मासे इति पौर्णमासी अस्मिन मासे यदि श्रावणिक अथवा श्रावण श्रावण चल गए कार्तिक कार्तिकी पौर्णमासी अस्मिन मासे इति कार्तिकी का अथवा कार्तिक चैत्री पौर्णमासी अस्मिन मासे इति चैत्रिक चैत्र चित्रा नक्षत्रण युक्त काल होगा चैत्र और पौर्णमासी होने से चैत्री बन गया, चैत्री पौर्णमासी अश्विनी मासे समास चैत्र हो गया। सास्य देवता, देवता शब्द स्त्रीलिंग होने से सा हुआ। इंद्रो देवतास्य, इंद्रो देवता इंद्र पुल्लिंग शब्द है वो देवता, अस्यति इंद्र से अण हो गया, आद्य से वृद्धि ऐन्द्रम हवि। पशुपतिर देवतास्य हविष इति पाशुपतम, क्या प्रत्यय हुआ अन किस सूत्र से? प्रादिव्यतण के नहीं, नहीं दित्य दित्यादित्य पत्युत्पद अन्य प्राप्त है, न्य को बाध करने के लिए अश्वपत्यादिव्यश्च। बृहस्पति देवता अस्य हविष इति बारहस्पत्यम, क्या सूत्र लगेगा? सूत्र क्या? दित्य दित्य त्यजमान द्रव्य उद्देश्य विशेषो देवता, देवता उद्देश्य देवता को उद्देश्य करके द्रव्य त्याग, त्यजमान द्रव्य में जो उद्देश्य हो देवता, वो देवता क्या है? उद्देश्य ही है। मीमांसा का मत में देवताओं का विग्रह नहीं, केवल उद्देश्य विशेष मंत्र स्तुत्या, मंत्र से उनकी स्तुति होती है। ऐसे जिस मंत्र से स्तुति होती है वो मंत्रों को भी कहेंगे ऐन्द्रो मंत्र, इंद्रो देवता अस्य मंत्र से दी ऐन्द्रो मंत्र, जिस मंत्र से इंद्र की स्तुति होगी वो मंत्र हो गया ऐन्द्र। आग्नेय वे ब्राह्मणो देवतया इति तु, ब्राह्मण देवता से आग्नेय अग्नि देवता का, तो अग्नि देवता अस्य, तो अग्नि देवता बनेगा तो आग्नेय बनेगा। यहाँ सर्वत्र अग्निकलिभ्याम ढग वक्तव्य, ऐसा अग्निकलिभ्याम ढक, तो ढक हुआ। यहाँ तो होना चाहिए सास्य देवता से अन है, तो ढक कैसे हुआ? सैसे के अर्थ है सर्वत्र अग्निकलिभ्याम ढग वक्तव्य, ये सर्वत्र अग्निकलिभ्याम ढग वक्तव्य है वार्तिक ही, शैसिक अर्थ में शेष अर्थ में ढक हो गया तो अग्नि से आग्नेय बन गया। क्योंकि यहाँ जो ब्राह्मण को आग्नेय कहा वो तो हविद्रव्य का उद्देश्य अथवा मतस्तुल्य कुछ नहीं, ब्राह्मण को आग्नेय कहा इसे शैसिक अर्थ में हुआ। तद अभिमानी के ब्राह्मण देवता, ये देवता जाति विशेष लोक वेद सिद्ध, तद अभिमानी को ब्राह्मण, देवता लोक में वेद में प्रसिद्ध है वैसे देवता अभिमान करने वाले ब्राह्मण। कस्येत, कस्य इति, क शब्द से इदादेश स्यात् प्रत्यय संयोगे न, कह देवता अस्य शास्य देवता से अनादि होने पर, अन होने पर क को ई हो जाएगा, इति के तकार उच्चारण के लिए ई आदेश होगा, और अंत से क के अकार को ई हो जाएगा कि आगे अने के नहीं, क के अ को ई हो गया तो की बन गया, अलंत्य परिभाष अ को ई होने से की आगे अन होने पर यस्य लोप प्राप्त है। यस्य लोपात परत्वाद आदि वृद्धि, यस्य लोप होने के पहले आदि वृद्धि हो जाएगी। तो को देवता अस्य, कह के ब्रह्मा देवता अस्य थी कायम अभी, की अग्रहण हो गया आद्य से वृद्धि कायम बन गया। यहाँ बता दिया परत्वाद आदि वृद्धि पहले हो गया, किंतु उसमें भाष्य में कुछ अलग प्रकार कहा। यद्यप्यत्र इत्त विधि बलादेव लोप न भवती थी भाष्यम, ये भाष्य में दिया कस्य इति में ईत जो अकार को ई विधान किया गया, यदि यस्य से लोप करेंगे तो इत्त विधान व्यर्थ होगा, इत्त विधि सामर्थ्य से लोप नहीं होगा, ये भाष्य। तथापि यहाँ परत्वात कह दिया, उसका प्रयोजन क्या हुआ? श्री देवतास्य इति श्री शब्द से अण होने के बाद यस्य च लोप नहीं होकर के पहले वृद्धि हुई, उसके बाद यह हो गया श्रायम बन गया। शुक्राद घन, शुक्रदेव शुक्र देवता से घन का घ को ये हो जाएगा, शुक्रिय बन जाएगा। अपोनप्त्र पानप्त्रिभ्यां घ, अपोनप्त्रि अपानप्त्रि दो, यहाँ शब्द है तो अपोनपात और अपामनपात ये शब्द है। घ प्रत्यय होने पर इसको निपातन कर दिया, आगे दिया है अपोनपात अपांगनपाच देवता। प्रथम देवता का नाम क्या है? अपोनपात। दूसरा देवता है अपामनपात। दो देवता है तो घ प्रत्यय के होने पर वो अपोनपात को अपोनपत अपोनपत्रि आदेश हो जाएगा और अपानपात को अपानपत्रि तो घ हो जाएगा। घ को ये हो जाएगा अपोनप्त्रियम अपांगनप्त्रियम घ को ये होकर ये रूप बन जाएगा। प्रत्यय संयोगे न तो उत्तम रूपम निपात्यते अपोनप्त्रि अपानपत्रि और घ को ये होकर के अपोनप्त्रियम अपानप्त्रियम बनेगा। अतएव अपोनपाते अपांगनपाते अनुब्रीहि प्रैष। अपोनपात देवता होने से उसका चतुर्थ्यंत क्या बनेगा? अपोनपाते अपांगनपात चतुर्थ्यंत अपांगनपाते अनुब्रीहि तो देवता है अपोनपात अपांगनपात ये देवता है। यहाँ घ प्रत्यय होने पर ये प्रकृति को इसे निपातन कर दिया। छ च छ प्रत्यय होगा वही अपोनपात अपांगनपात सूत्र से। इच्छा योग विभाग एक साथ घ छऊ नहीं करे छ घ और छ क्यों कहा? आगे छ की अनुभूति जाएगी घ की अनुभूति नहीं जाएगी। योग विभाग हो अच्छा नहीं अपन दो है प्रकृति जो प्रत्यय करेंगे तो यथासंख्य का भ्रम हो जाएगा शंका हो जाएगी यथासंख्य की। इसे यथासंख्य निवृत्ति अर्थ घ भी हो जाएगा छ भी हो जाएगा। अपनपात शब्द से घ होगा या छ होगा? दोनों अपन छ होगा। अपनपत्रियम अपोनपत्रियम अपामनपत्रियम पहले घ को ये हुआ था छ को भी ये हुआ दोनों में कोई भेद है? हाँ ये छ को ये होता है। छ प्रकरणे पैंगाक्षी पुत्रादिभ्य उपसंख्यानम पैंगाक्षी पुत्र देवता से शास्त्र देवता अनुप्राप्त है उसके बाद करके छ हो जाएगा। पैंगाक्षी पुत्री हम तारण बिंदु है तारण बिंदु देवता से छ को ये हो जाएगा और गुण अबादेश तारण बिंदवीय शतरुद्राद घश्च। हाँ शतरुद्रम देवता से घ भी हो जाएगा छ भी हो जाएगा शतरुद्रियम शतम रुद्रा देवता से तो शास्य देवता तथिता उत्तरपद समास हो जाएगा शतम रुद्रा देवता से क्योंकि शतम शब्द एकवचन रुद्रा बहुवचन है इति शतरुद्रियम छ हो जाएगा तो शतरुद्रियम बन जाएगा। घ छयोर विधान सामर्थ्यात जो यहाँ छ घ प्रत्यय हुआ द्विगु समास होने पर द्विगो लुगन पत्ते से लुक प्राप्त है किंतु लुक नहीं होगा विधान सामर्थ्यात इसलिए शतरुद्रियम शतरुद्रियम हुआ। महेंद्राद घानौच घानौ घश्च अंच घानौ च से छ चा छ कितने प्रत्यय होगा? तीन ही। महेंद्र देवता से महेंद्र देवता से पहले क्या महेंद्रियम क्या प्रत्यय हुआ? घ महेंद्रियम हवि। दूसरे में क्या प्रत्यय है? आन महेंद्रम। तृतीय में महेंद्रियम सोमाट्यन सोम देवता अस्य सोमो देवता अस्य ट्यन का यह रहेगा सौम्य सौम्य बनी गया टीत होने से टिढाने द्वेश सोमो देवता अस्यारिच सारिक सौमी टित्वान गिप गिप की सूत्र से आगे वायु पितृसो यत वायु अग्र ऋतु है यण हो गया वायु ऋतु पितृ अग्र उषस यण पितृसो यत वायुर्देवता से वायव्यम वायव्यम ये भाव कहाँ से आ गया? और गुण बांते वायव्यम एवं ऋतव्यम विग्रह कह गया कैसे होगा ऋतव्यम ऋतुर्देवता अस्य आगे पितृदेवता से पितृ से यत होने के बाद पितृ के री आगे यश से लोप हो जाएगा ना नहीं हुँ? क्यों मालूम है यश क्यों नहीं लगे मालूम मालूम है क्या नहीं कर दिया बोलो यश के लग गया ना नहीं ये बताए बमसर बताया लगे ना नहीं लगे क्यों अलादी क्या अदादी है क्या बोलते हो अकार नहीं अकार क्या चाहिए बोलो हाँ बता नहीं ऐसे ही चाहो क्या करता है स्थिति मालूम है पता नहीं ना क्या बोलो बस हो गया नहीं आपसे तो पूछा नहीं था और बाकी थे क्या बोलो क्या करता है ऐसे पता है बताओ पुत्र देखो सामने मिल जाएगा क्या करता है मालूम है लोप करता है क्या चाहिए बोलो भसंग का और ई दोनों का लोप करेगा अ ई कहाँ से आया यस्य य में क्या है मालूम है ई और अ यन हो गया यस यस्य इति च के इति पर हो और तथित हो तो ईवन अवन का लोप होता है यहाँ क्या बने री है तो सूत्र लग जाए रिंग रित आकृति अकारे असारव धातु के अकारे चौच परे रिदंतांग से रिंग आदेश हो जाएगा रिंग इंगिच है पितृ के रिकार को री हो जाएगा पितृी बन गया आगे प्रत्यय क्या है यह अभी ऐसे चल जाएगा हाँ पितृ में ये आ गया ऐसे तिच हो गया बन गया पितृयम उषा देवता से उषस्यम द्यावा पृथ्वी सुनाशीर मरुत्वद अग्नि सोम वास्तुस्पति गृह मेधा छ द्यावा पृथ्वी सुनाशीर मरुत्वद अग्नि सोम वास्तुस्पति गृह मेध ये सब देवता है उनसे छ भी होगा चाधियत द्यावा पृथ्वी देवतास्य द्यावा पृथ्वीयम च प्रत्यय यत होता द्यावा पृथ्वीयम सुनाशीर देवता सुनाशीरियम क्या प्रत्यय हुआ छ यह हो गया तो सुनाशीरियम यश चलो हो जाएगा सुनाशीर आगे मर्त्वत है सुन टीका में दिया सुनो वायु शीर आदित्य सुनश्च शीरश्च देवता द्वंद्व आनंद होकर सुनाशीर बन गया आगे मरुत्व दिया मरुत्वान देवता से मरुत्व मरुत्वतीयम मरुत्वत्यम दो अग्निसमूह अग्निश्च सोमश्च अग्निसमूह अग्नि में दीर्घ कैसे होगा ईद अग्नि है हैं अग्निसमूह देवता से अग्निसमूहम वास्तुनपति वास्तुस्पति निपातन से लोका सत्व वास्तुत्पति देवता से तो बन जाएगा वास्तुस्पतियम वास्तुस्पत्यम दुर बन जाएगा दुर बनेगा क्या क्या प्रत्यय होगा चौर्यत अग्निर ढक अग्निर देवतास्य इति ढक आयन ये आग्नेयम बन जाएगा अभिश अभी कालेभ्यो भववत कालवाचक शब्द से प्रत्यय होगा भववत तत्र भव इस अर्थ में जैसे प्रत्यय होता है सास देवता इति करेंगे तो भी भव हो जाएगा कालवाचक शब्द से काले भी भवत मासो देवतास्य मासे भव अर्थ में जैसे होता है प्रत्यय काला ठय इसे मास से ठय हो जाएगा मासिकम मासो देवतास्य इति मासिकम मासे भव भी मासिकम मासो देवतास्य प्रावृत देवतास्य प्रावृत प्रसार प्रावृषि भव भवर्थ में क्या प्रत्यय होता है प्रावृष एण्य प्रावृषण्य बनता है प्रावृषण्यम यहाँ प्रावृषण्य का क्या अर्थ है प्रावृत देवता अस्य इति प्रावृषण्यम ओ ओ नता